Elif, Lam, Mim. Rumlar, Arapların bulunduğu bölgeye pek yakın bir yerde müşrik olan İranlılara mağlup oldu. Fakat onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç sene içinde 3 ile 9 yıl arasında İranlılara galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O dilediğine yardım eder. Çünkü o aziz, kudreti her şeye üstün gelendir. Rahim, çok merhamet edendir. Bu zafer Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatından yalnız görünüşte olanı bilirler. Çünkü onlar ahiretten gafil olanların ta kendileridir. Onlar Allah'ın gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile yerli yerinde ve belli bir ecel ile yarattığını kendi nefislerinde hiç düşünmediler mi? Şüphesiz ki insanların çoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar eden kimselerdir. Onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuştur? Baksınlar. Onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetliydiler. Hem yeryüzünü işlemişler ve onu bunların imarından daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara mucizeler getirmişti. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar bu isyanlarıyla kendi nefislerine zulmediyorlardı. Sonra o kötülük edenlerin akıbeti çok kötü oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla alay ediyorlardı. Allah ilk olarak mahlukatı yaratmaya başlar. Sonra onu, o yaratmayı ahirette tekrar iade eder. Sonra ancak ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı gün, günahkarlar ümitsizlik içinde susar. Ve Allah'a koştukları ortaklarından kendilerine şefaat eden kimseler olmaz. Ve o zaman onlar ortaklarını da inkar eden kimseler olurlar. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılırlar. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, artık onlar bir bahçede cennette sevindirilirler. Fakat inkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacak olan kimselerdir. Öyle ise akşama girdiğinizde ve sabaha girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın. Halbuki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Akşama doğru ve öğlene girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin. İkindi ve öğle namazını kılın. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Onun kudretinin delillerinden biri de sizi atanız Adem'i bir topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz yeryüzünde çoğalıp yayılan insanlar oluverdiniz. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması ve lisanlarınızın ve renklerinizin muhtelif olmasıdır. Muhakkak ki bunda alimler için kati deliller vardır. Onun delillerinden biri de gece ve gündüzde uyumanız ve onun fazlından rızkınızı aramanızdır. Şüphesiz ki bunda işitecek olan bir kavim için elbette deliller vardır. Yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından arzu onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir kavim için alınacak dersler vardır. Onun delillerinden biri de göğün ve yerin onun emriyle bu halinde durmasıdır. Sonra sizi yerden, kabirlerinizden tekrar dirilmeniz için bir davetle çağırdığı zaman siz hemen oradan çıkacaksınız. Çünkü göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Hepsi O'na itaatkardır. Hem O, ilk olarak mahlukatı yaratmaya başlayan, sonra onu, o yaratmayı ahirette tekrar iade edendir. Bu O'na daha kolaydır. Hem göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. Ve O, aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Allah, ortağı olmadığına dair size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Sizin için sahibi bulunduğunuz kölelerden sizi rızıklandırdığımız şeylerde artık siz hür olanlar kendisinde onların mülkiyetinde eşit haklara sahip olduğunuz ve birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan o kölelerden de çekineceğiniz ortaklar var mı? İşte akıl erdirecek olan bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Hay, zulmedenler nefsani arzularına bilgisizce uydular. Artık Allah'ın kendi isyanı yüzünden dalalete attığını kim hidayete erdirebilir? Onlar için hiçbir yardımcı da yoktur. Ey Resul! Öyleyse hakka yönelmiş olarak yüzünü dine doğrult. Allah'ın insanları onun üzerine yarattığı İslam fıtratına. Ki her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelen kimseler olarak ondan sakının. Namazı hakkıyla eda edin ve müşriklerden olmayın. O müşrik kimselerden ki dinlerini parçalayıp kısım kısım oldular. Ve üstelik onlardan her taife kendi yanlarında olan din ile sevinen kimselerdir. Halbuki insanlara bir zarar dokunduğu zaman ona yönelen kimseler olarak Rablerine yalvarırlar. Sonra Rableri ona katından bir rahmet tattırınca bir de bakarsın ki onlardan bir taife Rablerine ortak koşuyorlar. Ta ki kendilerine verdiğimiz şeylere, nimetlere nankörlük etsinler. Şimdi zevk edin bakalım. Artık ileride bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil indirmişiz de kendisiyle ortak koşmakta oldukları şeyi, müşrik olmayı o mu söylüyor? Halbuki insanlara bir rahmet, nimet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Fakat ellerinin takdim ettiği şeyler, işlediği günahlar yüzünden başlarına bir kötülük isabet etse, onlar hemen ümitsizliğe düşerler. Görmediler mi ki şüphesiz Allah rızkını dilediğine genişletiyor ve dilediğine de daraltıyor. Şüphe yok ki bunda iman edecek bir kavim için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu pek hayırlıdır. İşte onlar gerçekten kurtuluşa erenlerdir. İnsanların mallarından artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz Allah katında artmaz. Halbuki Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz herhangi bir zekata gelince işte onlar sevaplarını ve mallarını gerçekten kat kat artırandır. Allah sizi yaratan, sonra sizi rızıklandıran, sonra sizi öldürecek, sonra sizi tekrar diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklar içinde bunlardan herhangi birini yapabilecek var mı? O, onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve pek yücedir. İnsanların ellerinin kazandığı günahlar yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Ta ki Allah yaptıklarının bir kısmının cezasını kendilerine dünyada tattırsın. Umulur ki kötülüklerden dönerler. Ey Resulüm, de ki, yeryüzünde dolaşın da öncekilerin akıbeti nasıl olmuş bakın. Onların çoğu müşrik kimseler idi. O halde Allah tarafından vaat olunduğunuz ve başkalarınca onu geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce yüzünü o hak dine doğrult. Artık o gün insanlar cennet ve cehenneme kısım kısım ayrılırlar. Kim inkar ederse o takdirde inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih bir amel işlerse artık kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. Ta ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri fazlından mükafatlandırsın. Şüphesiz ki o kafirleri sevmez. Onun delillerinden biri de yağmurun önünde rüzgarları müjdeciler olarak göndermesidir. Bu sayede size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler akıp gitsin ve fazlından rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz. Celalim hakkı için senden önce de nice peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara mucizeler getirdiler. Bir kısmı iman etti, bir kısmı iman etmedi. Bunun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise üzerimize hak oldu. Allah bulutları hemen harekete geçiren, rüzgarları gönderen, sonra onu o bulutları gökte dilediği gibi yayan ve onu parça parça edendir. Derken aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Nihayet onu kullarından dilediğine isabet ettirince onlar hemen sevinirler. Halbuki onlar bundan, bu yağmur bulutlarının görülmesinden evvel ve üzerine yağmurun indirilmesinden önce elbette ümitsizliğe düşmüş kimselerdi. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla yetendir. Celalim hakkı için eğer zar bir rüzgar göndersek de onu o bitkileri sararmış, solmuş görseler bundan sonra elbette nankörlük etmeye başlarlar. O halde şüphesiz ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönen kimseler olarak yüz çevirirlerken o sağırlara da davetini işittiremezsin. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Allah sizi zayıf yaratan, sonra zayıflığın ardından size bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından tekrar bir zayıflık ve bir ihtiyarlık verendir. O dilediğini yaratır. Çünkü o alim, kullarının her halini hakkıyla bilendir. Kadir, her dilediğine gücü yetendir. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte haktan böyle çevriliyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilen kimseler ise yemin olsun ki siz Allah'ın kitabında vaat edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz derler. Artık bugün zulmere ne mazeretleri fayda verir ne de onlardan Allah'ı razı etmeleri istenir. Şan hakkı için bu Kur'an'da insanlara her çeşit misalden ve manadan getirdik. Ve muhakkak ki onlara bir ayet de getirsen o inkar edenler elbette siz ancak batıl şeyler uyduran kimselersiniz diyeceklerdir. İşte hakkın kıymetini bilmeyenlerin kalplerini küfürlerindeki inatları sebebiyle Allah böyle mühürler. Ey Resulüm, artık sabret. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse kati olarak iman etmemiş olanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesin.